العاشرة الشبهة للمبطلين في ذلك مسألة كومي نهوجة تاتا زيني كتاتيزة زيلي كواتو واتو باطل كتك هيلو لاستدلالهم أو لاستدلال أبي جهل بذلك وكتولي دليل أبو جهل وهيو وشبهة ودليل هيو أبو جهل شبهة ليتمية أو دليل ليتمية لاستدلال بالأسلاف عندي شبهة أو ديهوجة تاتا ليتمية نوال وليتنقلية كتك واتو وكفر نشرك كما لبوليز الله سبحانه وتعالى كتك سورة الزخرف وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون إن وكذلك بس كما هبوا ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير حتكبليك حتكمتوم قبل ياكو katika mji wowote muonyaji wowote illa qala mutrafuha isipokuwa walisema wale waharibifu wake wale watu wenye kibri waliovuka mipaka wakawa wanasema inna wajadna abaana ala umma hakika sisi tumewakuta baba zetu wao katika mila katika mfumo fulani na utaratibu fulani وإنا على آثارهم مقتدون لكن كسيسي جو أثريا أثري زاو لين يكفواتا حبو زمان يلقوا كلا نبقل يقوم katika mji akiwaelekeza watu na kwamba huu ndio utaratibu na hivi mnavyofanya si sawa sawa ni hivi mimi nimetumwa na Allah tabaraka wa taala ni waongozeni nyinyi hii ndio njia sawa na hii si njia sawa wale mabwana wakubwa wale mabwenyenye katika mji ndio kwanza wanasimama kupinga wanasema sisi tumewakuta wazee wetu wako katika utaratibu huu tuliwakuta wazee mzee fulani amekufa akiwa na miaka kadha hao ndio wazee wenyewe katika mji hao walikuwa wakifanya hivi sasa unatuambia nini bwana mimi kijana mdogo wazaliwa sitokuona baada wewe vipi utakapokuwa mkubwa katika mji basi utakuta kuna wengine wamekuzidi. Na ukijiona kwamba wewe ndio mkubwa wao kuliko wote basi siku zako zimekaribia. Kama sasa katika mji mzima hakuna hata mmoja anayekupata wewe. Basi ndio siku zimeshakaribia. Sasa wale watu wakubwa wale katika mji wanawaambia wale walinganizi mitume wa Allah. Allah anaeleza Qur'ani inasema hivyo. Qur'ani yasema hivyo. Kwamba mitume walikuwa wakipelekwa wakifikisha ujumbe wanawaambia wanawapa kanuni yao na hoja yao sisi sikiliza bwana tumewakuta wazee wetu wakifanya jambo kadha wakadha kwa utaratibu huu sisi hatuwezi kukusikiliza wewe tukaacha mambo ya wazee wetu kwa hiyo hii ilikuwa ndio sera tangu zamani na haya pia aliambiwa mtume sallallahu alaihi wasallam na bado yaendelea katika baadhi ya miji wewe ukizungumza jambo la sawasawa hata kwa hikima gani uzungumze mpaka ulie wapigie magoti watafadhalishe wazee kwa heshima na adabu kwamba jamani hili jambo tulifanya si sawa utaambia bwana wazee hapa hili jambo umetuatia na kuna wengine wakilegealegea kama watakukubali hivi wengine wanasema sisi hatukubali jambo hili mimi niko tayari kufanya peke yangu nitauza nyumba nitauza shamba langu lakini jambo hili lifanyike basi limradi utapatikana wahafidhina wa jambo hilo ambalo lina kimakosa liendelezwe ienda itaondoka kidogo kidogo baada ya ulinganizi vile vizazi vile vyenye uhafidhina huo viondoke wafe wale kisha kuisha wale basi jambo lapotea kuna mambo mengi humu katika miji watu wameadiriki pamoja na udogo wa umri wetu lakini yafa wengine wayagagamiza lazima yawe lakini sasa yafa watu hayaelewi ni mambo gani tena haya. Leo miji mingi ya kimambao hii ilikuwa ina utaratibu, ikifika mwezi fulani basi watu hufanya mazinguo ya mji. Kila watu wana aina zao. Kuna baadhi ya miji ukifika kama ni baharini huko, watu wazunguka pwani yote ya mji na juzu zao za hitima zile. Wale waelekea baharini, wale kwenye milango ya nyumba, kila nyumba yapikwa chakula. Watapika mkate wa mofa, yule mkate wa mashara, yule atapika nini sijui, mwingine atapika mkate wa kumimina, watu wapeleka msikitini. Kwa nyinyi mtazunguka na juzu zenu huko baharini na kwenye mlango wa nyumba na kila mahali, kwenye mibuyu, kwenye miti gani, mauzingua mji. Mkimaliza kikao msikitini. Kwa nyinyi watoto madrasa mnafanya kazi hiyo, wakati wa kula mwashirikiana na mji mzima. Watu wote maskani, watu wote wanakuja huko kutabangi, watu wote mtakuta msikitini, tena washatangulia. Haya baadhi ya miji walikuwa wanayafanya, wengine nadhani mpaka leo wanaendelea. Na miji mingine wao wakizungusha ng'ombe, ng'ombe azungushwa mji mzima huko machakani, maporini huko huko huko, alafu afika mahali watu wachinja, wachoma nyama hapo, watu wa mji mzima wanakula huko. Haya ni mambo yalikuwa yakipita katika miji, hata hapa yalikuwa yakipita na sisi tumeyaona. Lakini leo yako wapi? Hayako. Wale wenyewe sasa wenye mambo yao, kwa sababu hawapo. Lakini ilikuwa wakati huo ukiwaambia haiwezekani, itawezekana vipi? Kwa hiyo hii ni hoja iliyowahi kutumika mpaka lakini tutaambia mbona mambo haya katika Uislamu hatujafundishwa, kwamba eti mwataka kuna mabalaa katika miji, mvua zinyeshe. Kwani kama mvua hainyeshi, Uislamu umefundisha vipi? Angalia watu wanapindua pindua mambo. Kama mvua hainyeshi na kuna shida, ukame umekithiri, mwaka umepita, miaka miwili hakuna mvua, tokeni mwende katika uwanja wa wazi mkaswali, sio msikitini, mwendeni katika viwanja vya wazi mkaswali, mtadhara kwa Allah, mumuombe Allah alete mvua. Huo ndio utaratibu. Sasa ng'ombe wa nini? Si hilo tu, bali mpaka leo hii ni mifano ya kutaja watu wanakula kinyumenyume katika mambo. Ikitokea mathalan mwezi umepatwa, Mtume sala salam alipofundisha watu waende misikitini wakaswali swala za jamaa, swala maalumu kwa ajili ya kuomba kusufi au kusufi au khusufi, na pia kusufi na kusanya jua na mwezi, nendeni mkaswali, swalini na muombe mpaka liachiwe jua au kama ni mwezi kutiwa. Sasa katika baadhi ya miji mambo yakitokea, watoka na madufu, watoka madrasa, watoka na madufu, na wale wengine wa mtaani watoka na ngoma zao, wengine watoka na vijembe vyao na wagonga wakiimba nyimbo hazieleweki. Nani kafundisha utaratibu huu? Na watu waona kama ndio dini, ndio sawa sawa. Nendeni mkaswali huko, watu waswali. Lakini watu wanakwenda kwa mila na taratibu ambazo ni kinyume na Uislamu. Na wengine waimba amesimama ngamia katika uwanja wa Mtume. Sasa akisimama, utasimama alafu utapiga magoti. Lakini nini? Kwa sababu ya ufahamu. Sasa ukizungumza hivi, na maana fulani hajui hili. Shauri yake hajui, lakini utaratibu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni huu. Kwa hiyo hoja hizi za fulani na fulani alikuwepo, mbona fulani hajasema, hoja hizi zilianza kutolewa tangu huko kale. Hata Mtume sallallahu alaihi wasallam aliambiwa, na mitume waliokuwa kabla yako pia waliambiwa, kadhalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala atharihim muqtadun. Na kama hivyo basi, hatukumtuma mtume yoyote katika kijiji chochote, hatukumtuma mtume yoyote au kabla yako katika kijiji chochote mwonyaji yoyote, isipokuwa wanasema wale wabadhirifu, wale wenye kibri, wale wakuu wao wanawaambia, sisi tumewakuta wazee wetu katika mila hizi, na sisi tunakwenda na utaratibu huo huo. Kama utaki hama, tafuta mji mwingine wende.